Ya Rabbi, bütün insanları sen yaratmadın mı? Biz de senin kulun değil miyiz? Neden bize bu şık derler? Onlardan neyimiz eksik? Bizi de sen yaratmadın mı Allah'ım? Sen birsin, biz de seni bir biliriz. Bize neden bu şık derler ya Rabbi? Ulan Çingene, sen niye hırsızlık yapıyorsun? Ben mi? Hiçbir kimse bana ekmek kapsı tanımıyor ki. Çalmayayım da ne yapayım, aç mı kalayım? Peki. Sen niye okula gitmiyorsun? Okul, okula mı? Beni kimse bu çukum diye okula değil yanına bile almıyor. Peki sen kendine göre bir iş bulamadın mı? Buldum, buldum. Sadece bana cellatlık vazifesini verdiler. Çingene, çingene, hayat sana mengene. Çingene, çingene, hayat sana mengene. Alem oturup kalkar, serserisin gene. Çok olur mu? Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Çingene çingene, dara düştün sen gene. Çingene çingene, dara düştün sen gene. Çingene, çingene, dara düştün sen gene. Mahzuni çingene, adamdır o gene. Adamdır ama neden adı olmuş çingene. Çingene, çingene, dara düştün çingene. Biçare çingene, çingene.